Mixuje dla was DJ Lucky Force. Sweet like chocolate, you bring me so much. sommer snø. Og de ser etter feil. Men jeg flipper fingeren for jeg lager min vei. Når alle bedre stopper opp, glem det å fokusere og jobb. For kjærlighet sin brenner. Skjønt av mange rom og brenner. Så jeg lærer ikke brenner. Fy faen, fy fy faen. Alle de er smitt for deg helt noen. Fy faen, fy fy faen. Mange nære fy til en mislig gata. Fy faen, fy fy faen. Alle gir meg ordet finner noen om da. Fy faen, fy fy faen. Det der fysa byen av min sang. Det där är budskap igenom min sång. Det där är budskap igenom min sång. Det där är budskap igenom min sång. Du har fått snacka mycket. Mer bara mer. Snakker mye på mobilen. Får kjapp på den og de sløser på frysen. Foran deg må skje. Vet jeg ikke skje. Vet jeg ikke flin. Så send deg ned og hør på når jeg gjør min. Fy faen, fy fy. Mamma tyttet min og begynner å helske han da. Fy faen, fy fy. Slangen kommer i går som ligger på veien. Fy faen, fy fy. Skal vise alle sammen hvor jeg sitter på. Fy faen, fy fy. Dette her budskapet gjennom en sang. Jeg skal vise mine enemies. Mens de på fest og drikker Hennessy. Har bare day one, singer frenemies. Jobber 24-7, du vet at vi påler. Lager musikken sånn, de spiller når vi skårer. Skal skyde gull før du vet at det over. Få trekt ut det, vi vet at du sover. Fy faen, fy fy faen. Mange av vitaminer har begynt å høske om. Fy faen, fy fy faen. Ingen er av fy til en nisselig gata. Fy faen, fy fy faen. Skal vise alle sammen hvor jeg sitter på planen. Fy faen, fy fy faen. Det der budskap igjennom min sang. Like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Thank you.